میں خود اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو ایمان والو, تم کو زیادہ حق بنتا ہے کہ تمہارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کی پہلی جمعہ ہے, اور ایسی مبارک گھڑی, ایسا مبارک مہینہ, ایسا مبارک دن بار بار اللہ پاک نہیں دیتا. تو آج جمعہ کا دن ہے, ہم جتنا ہو سکے اتنا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. چلتے پھرتے کام کاج کرتے کرتے آج صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود شریف آدمی چلتا چلتا بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارے نبی کے بڑے احسانات ہیں ہم پر. ہمارے نبی نے یہ ایمان کو ہم تک جو پہنچایا ہے, بڑی مشقت کے بعد, بڑے مشکلات کے بعد, بڑے حالات کے بعد یہ ایمان مجھے اور آپ تک پہنچا ہے. اس نبی کی قربانیاں نہ ہوتی, وہ نبی طائف کے میدان میں پتھر نہ کھاتے اور گھر گھر کے چکر نہ کھاتے تو یہ ایمان کی دولت آج مجھے اور آپ کو نہیں ملتی. یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. جتنا بھی ہم ہمارے نبی پر درود پاک پڑھے, کتنا کم ہے کہ ہمارے نبی نے سب تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ایمان کی دولت کو بار بار لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں پر پہنچا کر کہا کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے. اور اصل جو کامیابی ہے وہ کلمے میں ہے, لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ بھی اس وقت پورا نہیں ہوتا جب تک بولو بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے. اذان اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک اس وقت اذان بھی ختم نہیں ہوتی. ہر معاملے میں, ہر کام میں, ہر شروعات میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں نام آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہم چار پانچ دن سے سن رہے ہیں, اس میں سے ایک کری اور ایک نقطہ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے اندر روح ڈالی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, کہ انسان کے اندر جو آتما ہے, جو روح ہے, جو سول ہے, یہ انسان کا اصل جو چیز ہے وہ انسان کی روح ہے. اور موت کا فرشتہ جب ہمارے بدن سے جب نکالتا ہے تو ہماری روح کو نکالتا ہے, ہمارے بدن کو نہیں لیتا. بدن تو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا ہے. ہم لوگ وہ میت کو, وہ قبر میں اس کو ڈال کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, کہ ہم نے اسی مٹی سے بنایا ہے, واپس اسی مٹی میں ملنا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا انسان اسی مٹی سے واپس بولو گا مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا. میں قیامت کی نشانیاں ایک دن سے سنا رہا ہوں کل. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, کل جس کی تفسیر کی تھی آپ لوگوں کے سامنے, اس میں قیامت جو آئے گی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. آپ مولوی خلیل سے قیامت زیادہ سنتے ہو, تو آج میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مسلمانوں محرم الحرام, یہ دیوا والے یہاں بیٹھے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ میں مولوی خلیل کی نقل مار رہا ہوں. میں کسی کی نقل نہیں مار رہا ہوں, میرا قدرتی حوال ایسا ہے. تو عزیزو میرے پیارو, قیامت دسویں محرم عاشورہ کا دن اور بولو جمعہ کا دن ہوگا. اس لیے آپ قرآن اٹھاؤ, میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ, کیا لکھا ہے بولو؟ یوم الجمعہ. اور کوئی نماز کا ذکر آیا بولو بھائی؟ یہاں جمعہ کا ذکر آیا کہ جس طرح تمہیں جمعہ کے دن ہم سب کو اللہ ایک جگہ جمع کر کر جمعہ کے دن جمع کر دیتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ جو جمعہ کے دن تمہیں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے وہی اللہ کل قیامت کے دن سب کو ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ جمعہ کا دن ہمیں موت یاد دلاتا ہے, قیامت کا دن یاد دلاتا ہے. کیا جمعہ کا دن ہے, ہم نے ہمارے ہاتھوں سے غسل کیا, ہمارے ہاتھوں سے کپڑے پہنے, ہمارے پاؤں سے چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں. ایک وقت آئے گا ہماری موت کا جھٹکا لگے گا, لوگ دوسرے لوگ غسل دیں گے, دوسرے لوگ کفن پہنائیں گے, اور دوسرے لوگ کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائیں گے, اور دوسرے لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے, اور جنازے کی نماز پڑھ کر قبر کے گڈھے میں ڈالیں گے اور کہیں گے تو جانے اور تیرا آگے کام کیا. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم یہ کام کریں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے, دنیا والے کیا کہیں گے, دنیا والے اتنا ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مر جائیں گے تو آخر میں دنیا والے کیا کہیں گے کہ بیچارہ دنیا سے چلا جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عزیزو میرے پیارو, آج جمعہ کا دن ہے, بڑا مبارک دن اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کی ہم قدر کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہفتے میں دو دن ایسے ہوتے ہیں, ایک جمعہ کا دن اور ایک پیر کا دن, جس کو گجراتی میں سوموار کہا جاتا ہے. پیر کا دن اور بولو بھائی جمعہ کا دن, یہ دو دن اللہ کے سامنے تمام بندوں کے نامہ اعمال کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جو جتنا اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اللہ کا نبی اس سے اتنا بولو گے راضی ہوگا. میں حضرت آدم علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے اندر روح ڈالی, اور روح ڈالنے کے بعد اللہ پاک نے انسان بنا دیا اور کہا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. جاؤ جنت میں کھاؤ پیو, لیکن یاد رکھنا اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالمین میں سے داخل ہو جائے. ماں ہما چلی گئی, وہ بھی تفصیل سے میں نے آپ کو سنا دیا. پھر ابا آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ پاک نے کہاں اتارا, سری لنکا میں, اور ماں حوا کو جدہ میں, وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا ہوں. تو عزیزو میرے پیارو, 40 سال تک میاں بیوی کی جدائی رہی. کتنا سال تک بولو زور سے, 40 برس تک میاں بیوی کی جدائی رہی, اور 40 سال تک ابا آدم علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کر روتے رہے, اور بابا آدم علیہ السلام کی آنسوؤں سے اللہ نے نہریں جاری فرما دی, اور چرین پرین نوادہ جمادہ جنگل کے جانور جب وہ پانی پیتے تھے تو کہتے تھے کہ آئے کتنا میٹھا پانی ہے, کتنا میٹھا پانی ہے. تو ابا آدم علیہ السلام اور روتے تھے کہ اللہ آج تک کے انسانوں کو پتا تھا کہ اب میرے سے غلطی ہوئی, اللہ نے جنت سے اتار دیا, آج تو میری پرندے بھی اور نوادہ جمادہ جنگل کے جانور بھی میری مذاق اڑا رہے ہیں کہ کتنا میٹھا پانی ہے. اللہ پاک کو رحم آ گیا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا بابا آدم کو اٹھاؤ اور کہو یہ دعا مانگے, ربنا ظلمنا, بولو سب کو یاد ہے دن, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اللہ معاف کرنا, میں نے میرے ذات پر ظلم کیا ہے, اب تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں. اب آدم علیہ السلام کو سر اٹھوایا اور یہ دعا منگوائی, اور یہ دعا منگوائی, اور یہ دعا کو اللہ پاک نے اسٹور میں رکھ دیا, ایک جگہ پر رکھ دیا, اور کسی نبی کو نہیں دی. میرا اور آپ کا نبی سبحان اللہ جب معراج پر گیا اور اللہ پاک نے معراج پر بلایا اور اللہ سے, اللہ نے کہا میرے نبی اور میرے آقا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کوئی بھی امتی یہ دعا ایک مرتبہ دل و جان سے سچی توبہ کی نیت سے پڑھے گا, اللہ تو اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دی گئی, اور آج بھی میں بھی پڑھوں یا آپ بھی پڑھیں یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی یہ دعا سچے دل سے پڑھے گا, اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ کو کیا کرے گا, وہ لوگ آئے معاف کر دے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ قبول ہوئی, اور توبہ قبول ہونے کے بعد وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف سفر رواں اور دوا کیا, اور وہاں جا کر مسلمانوں اور ماں حوا سے ملوایا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہاں ملایا اور ملا کر مسلمانوں دونوں میاں بیوی ملے اور گلے مل کر, بتاؤ میاں بیوی کی 40 سال کی جدائی ہو اور 40 سال کے بعد ایک دوسرے کو دیکھے تو کتنی خوشی ہوگی. وہ خوشی کے عالم میں وہ بے ہوش ہو گئے, اور بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش آیا انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, ابا آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے ساتوں آسمان کے پردے ہٹائے اور عرش کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا آدم علیہ السلام وہ وقت کو غنیمت سمجھا, اور غنیمت سمجھ کر اللہ کے کہا اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے اس کے سب کے میں مانگتا ہوں میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا آدم تو نے دیر کر دی, میں نے تجھے معاف تو کر دیا, اگر تو جنت میں ہی محمد کے سب کے میں مانگ لیتا تو تجھے جنت میں سے نکالتا ہی. عزیزوں میرے پیاروں, مجھے اور آپ کو جو نبی ملا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے, وہ تمام نبیوں کا سردار ہے, جس کے واسطے اللہ نے زمین کو بچھایا, جس کے واسطے اللہ نے آسمان کو اٹھایا, جس کے واسطے اللہ نے چاند اور سورج کو نکالا, جس کے واسطے اللہ نے سمندر کو بہایا ہے. وہ نبی پیدا نہ ہوتا اللہ 1,24,000 انبیاء کو بھی پیدا نہ فرماتا, نہ زمین کو پیدا فرماتا, نہ آسمان کو پیدا فرماتا, نہ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرماتا. آج میں اور آپ اور تمام نبی اور جتنی مخلوقات آج دنیا میں آئی ہے تو کس کے صدقے میں آئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آئی ہے. آج ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس نبی پر کیا پڑھے, بولو بھائی درود و سلام پڑھے, درود و سلام پڑھے. جنت میں ایک درخت ایسا ہے, زینت المحافل علامہ ابن بکر نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جو ایپل سے بڑا ہے انار سے چھوٹا ہے, ایپل سے بڑا ہے انار سے چھوٹا ہے, اور اس پھل کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ مکھن سے زیادہ نرم ہے, خوشبو اس کی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, اس کا جو درخت ہے اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے, اس کے پتے ہیں وہ سونے کے ہیں. وہ جنت میں وہ درخت وہی انسان دیکھ پائے گا جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتا ہو, ورنہ جنت میں وہ درخت دکھائی نہیں دے گا. جس کو نہیں دکھائی دے گا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھتا ہو. ایک ہرنی کا واقعہ میں ابھی جمعہ سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ ہرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے تھے, ہرنی نے ایک شکار کو باندھا ہوا تھا, ایک شکاری نے ہرنی کو باندھا ہوا تھا, وہ شکار وہ ہرنی نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا, رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مجھے باندھ دیا ہے پہاڑ کے اس غار میں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں واپس آ جاؤں گی, لیکن آپ شکاری کو کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ دے, میں دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں گی. تو ہرنی کو اللہ کے نبی نے کہا تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ تو واپس آئے گی, تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو واپس آئے گی؟ تو ہرنی نے کیا جواب دیا, اللہ کے نبی جس کے سامنے آپ کا نام آ جائے, جس کے سامنے آپ کا نام آ جائے پھر وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے, آپ پر درود نہ بھیجے, اللہ کی جو لعنت اس پر برستی ہے اس سے زیادہ لعنت مجھ پر برسے آپ کی بات پر عمل نہ کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے وہ واپس آ جائے گی. تو اس شکاری نے بھی کہا اللہ کے نبی نہ آئی تو, وہ یہودی تھا مسلمان نہیں تھا, وہ پارے مشرکین میں سے تھا, کہا اللہ کے نبی وہ نہ آئی تو کیا دوں گے؟ بولے اس کا جتنا رقم ہوگی، جتنا پیسہ ہوگا، جتنا دینار ہوگا، جتنا درہم ہوگا، میں دینے کے لیے تیار. بولے ٹھیک ہے، میں چھوڑ رہا ہوں. اب عزیزوں، میرے پیاروں، تھوڑا دھیان اور توجہ سے سنو. وہ ہرنی گئی اپنے بچوں کے پاس اور بچوں کو پورا واقعہ سنایا کہ مجھے ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا. وہاں سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے، تمام نبیوں کا سردار گزر رہا تھا، عقائد نامدار گزر رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. میں نے اللہ کے نبی کو پکارا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء. میں نے پکارا، وہ نبی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو میری شکایت بیان کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ تو واپس آئے گی اس کی کوئی دلیل دے. تو میں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ جب آپ کا نام کسی کے سامنے آ جائے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے، اللہ کی جو لعنت برستی ہے اس لعنت سے زیادہ لعنت مجھ پر برسے. تو ان بچوں نے کہا، اے اماں، تیرا دودھ ہمارے لیے پینا حرام ہے جب تک وہ نبی کو ہم نہ دے. جب تک وہ نبی کو ہم نہ دیکھ لیں، اس نبی پر ہم درود و سلام نہ پڑھ لیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پیئیں گے. مسلمانوں، وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ لے کر آئی اور بچوں کے ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کیا. اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد وہ یہودی بھی وہاں کھڑا ہے اور اس نے تمام منظر دیکھا اور کہا، اللہ کے نبی، اس بچوں کا یہ درخواست تھی کہ آپ کا دیدار کر لے، ان لوگوں نے آپ کا دیدار کر لیا ہے، اب وہ دودھ پینے کے لیے تیار ہے. بچوں نے وہاں دودھ پی لیا. وہ ہرنی نے اپنی ذات اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دی اور اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی، میری ذات آپ کی خدمت میں ہے، میرے بچوں نے دودھ پی لیا ہے. وہ یہودی نے یہ معاملہ دیکھا، یہ پورا قصہ آنکھوں کے سامنے دیکھا، اس نے کہا، محمد رسول اللہ، آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں، جانور بھی سمجھتا تھا یہ آخری نبی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم اس نبی کی امت ہے. آج بتاؤ، آج صبح سے لے کر شام تک جمعہ کا دن ہے، ہم نے آج ہمارے نبی پر کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتلاتا ہوں کتابوں سے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، اس نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی تھی. ادھر سے آگے چل رہا، خالی پیچھے آنے والے دروازے پہ سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگے کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور دروازے پہ جو بیٹھے کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ کا عذاب طے ہو گیا آنے کے لیے. تو اللہ نے فرما دیا کہ جب تک یہ بندہ آپ کی بستی سے نہیں نکلے گا، وہاں تک عذاب رکنے والا نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. اب تمام گاؤں والوں نے، تمام محلے والوں نے جمع ہو گئے اور ان کو ہدیہ تحائفہ دیا، ہدیہ دیا، پیسے دیے، جو دینا تھا دیا، اور اس کو سمجھا بجھا کر کہاں ڈال دیا، بولو بھائی، گاؤں کے باہر کھیت میں ڈال دیا اور کھیت میں بھیج دیا، چھوٹا سا جھونپڑا بنا دیا اور کہا، تجھے جو کرنا ہو یہاں رہ کے کر، لیکن گاؤں میں مت آنا، ورنہ تیری وجہ سے پورا گاؤں برباد ہو جائے گا. اب ایک وقت آیا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، وہ مر گیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے بات چیت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرا ایک بندہ اس جگہ پر پڑا ہوا ہے، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اور جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا، میں سب کی بخشش کر دوں گا، سب کی بخشش کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیت میں آئے، جنگل میں آئے، دیکھا کہ وہی آدمی جس کو تمام لوگوں نے، بولو بھائی، باہر نکالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چونک گئے کہ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. اب وہاں جا کر سب کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کو جمع کر اعلان کیا کہ دیکھو، اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنائے، اور جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا، اس کی اللہ بخشش کر دے گا. اب بولو بھائی، میں ہوتا، آپ ہوتا تو خبر کہتے کہ موسیٰ، تمہیں خبر کہ نا گندا ہوں ہوتا ہے، تمہیں آج نہ تو مجھے بخشش تھی گئے، جاؤ تمہیں اکلا اکلا پڑھو. بولو، میں ہوتا، آپ ہوتے تو کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن مسلمانوں، جس کی سمجھ میں آیا. دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بولو بھائی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہدایت مسلمانوں کسی کے ہاتھ سے خریدی نہیں جاتی. کوئی ہدایت دے نہیں سکتا, کوئی ولی بھی کوئی نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا جہاں تک بولو اللہ ناچا. اس لیے اللہ نے مانگنے کا حکم دیا اور بار بار منگوایا. نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے منگوایا اہدنا الصراط المستقیم. اب کہیں گے مولا صاحب مال دو, یہ دو یہ دو. اللہ کہتا ہے ہدایت مانگ, اور جس کو ہدایت مل گئی تو سمجھ لو اس کا بیڑا پار. اور ہدایت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے, ہدایت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک انسان ہدایت پہ آ جاتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے بالکل ماشاءاللہ داڑھی رکھتا ہے, لمبے لمبے بیان کرتا ہے, لمبے لمبے کرتے پہنتا ہے, امامہ پہنتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ بولو بھائی جگاڑ کے اڈوں پر وہ جگاڑ کھیلتا ہے, شراب کے اڈوں کو گرم کرتا ہے. ہم سب چونک جاتے ہیں کہ بھائی وہ تو بےچارا اتنا نیک بن گیا تھا, اب شراب کے اڈوں پر جگاڑ کے اڈوں پر یہ کام کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. یاد رکھو ہدایت مانگو تو اللہ سے ایسی مانگو کہ اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ہم صرف ہدایت مانگتے اللہ ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے, لیکن ہدایت کون سی؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا اہدنا الصراط المستقیم. ہم صرف ہدایت مانگتے, اور ہدایت مانگنا ہو تو ایسی مانگو کہ اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو, جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ایسی عزت دے جس کے بعد بے عزتی نہ ہو, ایسا علم دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. فضائل اعمال میں یہی دعا ہے, فضائل اعمال میں ہے. کون پڑھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ تو عزیزوں میرے پیارو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام قوموں کو سمجھایا, لیکن بولو جس کی سمجھ میں آیا پڑھ لیا, جس کی سمجھ میں نہیں آیا کہا کہ چلو بھائی اس کی کون نماز پڑھے گا؟ پتا ہے اس کے دھندے ہم کو پتا ہے, اس نے کیا کیا کیا ہے. لوگ تانا مارتے. پاکستان کی ایک کارگزاری آئی تھی میرے سامنے آج سے 4-5 سال پہلے, ایک نوجوان بچہ 20-25 سال کا, تہجد اشراق چاس اوابین تمام نمازوں کا پابند. اب بیچاری کی موت اللہ نے لکھی تھی تو بیت الخلا میں لکھی. کہاں بولو بھائی؟ بولو زور سے. کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اس لیے میں واقعہ بتلا رہا ہوں. اس کی موت آئی تو بیت الخلا میں موت آئی. اب لوگوں نے تانا تشکیل کرنا شروع کر دیا کہ لو اتنا نیک بچہ اور اس کی موت آئی تو کہاں آئی؟ بولو بھائی بیت الخلا میں آئی. اس سے اچھا تو نماز نہ پڑھتا تو اچھا, اس سے اچھا روزہ نہ رکھتا تو اچھا, یہ نہ کرتا تو اچھا. اچھا نا, ہماری موت تو ایسے نہیں آتی. اب مسلمانوں چند دن گزرے, اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا, اور بیٹے کو خواب میں دیکھ کر پوچھا بیٹا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اب اماں اللہ کو میری نیکی تو ایک طرف رہی, پسند آئی یا نہ آئی یہ دو نمبر کی بات ہے, لیکن جب میری موت بیت الخلا میں آئی اور لوگوں نے تان تشکیل کی اور لوگوں نے میری برائیاں کی, بس اللہ نے میری اس پہ ہی بخشش فرما دی, میری اس پر ہی بخشش فرما دی. لیکن اللہ کو کون سی ادا بندی کی پسند آ جائے؟ میں اور آپ بولو بھائی کہہ سکتے نہیں. ہم کسی کے بارے میں بولنے کا اور انہیں اٹھانے کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو برا کہیں, ہم کسی کو تان تشکیل کریں, ہم کسی کو بے عزت کر دے. عزت دینے والا بے عزت کرنے والا کون ہے بولو گے؟ اللہ. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ ہے سب کچھ کرنے دھرنے والے, ذات اللہ کی ہے. ہم کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. وہ نہیں لا الہ الا اللہ نے سکھایا, لا الہ الا اللہ, لا کی تلوار سے دنیا کو کاٹ کر پھینکا اور کہا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے مگر الا اللہ. کس سے ہوتا ہے وہ لوگ ہیں؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو عزیزو میرے پیارو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اتنا گنہگار آدمی اللہ نے اتنا بڑا انعام کیسے کر دیا. دوسرے دن کوہ طور پر گئے, اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سے بات چیت کی اور کہا اللہ یہ معاملہ آپ کا سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی آپ نے بخشش فرما دی, اس کو معاف کر دیا اور اتنا بڑا انعام رکھ دیا کہ جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اس کی تو بخشش کر دے گا, اس کی تو بخشش اس کے اور معاف کر دے گا. اس کی تو کیسی کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے تو نے اس پر اتنا انعام فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کو پوچھ رہے تھے اللہ نے فرمایا جو میرا آخری نبی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے جو آقا نامہ دار ہے جو تاج دار مدینہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے ایک مرتبہ میرے نبی پر سچی اور پکی مرتبہ صلوات و سلام پڑھ کر بھیجا تھا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجا تھا میں نے اس وقت سے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا میں سب کی بخشش کروں گا آج تو ہم اس نبی کی امت ہے آج ہم درود پاک پڑھیں گے آج ہم ہمارے نبی پر صلوات و سلام پڑھیں گے تو بتاؤ اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا بتاؤ سچے دل سے بتاؤ آج اللہ بنی اسرائیل کو معاف کر سکتا ہے اللہ پاک بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے ہم تو مسلمانوں ماں کے پیٹ سے ایمان لے کر آئے ماں کے پیٹ سے نبی کو مان رہے ہیں اور جنازے تک بولو بھائی نبی کو مانتے رہیں گے اور قیامت کے دن بھی بولو بھائی ہم ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے بولو انشاءاللہ تو کیا اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمارے نبی پر ہم درود و سلام اور درود شریف پڑھیں گے بولو انشاءاللہ اور بھی واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا آئندہ جمعہ بھی یہی ہوں تو انشاءاللہ اس پر ہی بات کروں گا اور آئندہ کل سے انشاءاللہ ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث کی تفسیر واپس شروع کر دیں گے اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کے لیے آپ کے جیسا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے جب تک مسلمانوں داعی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا سامنے والوں پر مسلمانوں اس کا اثر پڑتا نہیں سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے پھر سننے والے اللہ مجھے بولتے بولتے کرنے والا بنائے اور آپ کو سنتے سنتے کرنے والا بنائے اللہ دونوں کی مسلمان و آخرت سوار دے اللہ پاک ایسے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین